أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, Edeb-ül Lisan isimli kitabımızın 287. hadisinde kaldık. Az konuşmak ve dili korumakla ilgili başlıkla başlıyoruz. Ebu Bekir'e radiyallahu teala anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: biriniz Ramazan'ın tamamını oruçla ve kıyam namazla geçirdim demesin. Ravi der ki, kişinin gaflet ve uyku hali dışında şuurlu olarak kendini temize çekmesinden daha çirkin bir şey bilmiyorum. Hadis 288. Ebu Bekir'e radiyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizden biriniz Ramazan'ın tamamını kıyam ile geçirdim demesin. Katade radiyallahu anh der ki, Allahu alem, ümmetinin nefsini temize çekmesinden korktuğu için böyle buyurmuştur. Aksi halde tabii ki Ramazan ayı uyku ve gafletle geçirilmez. Hadis 289. Sabit el-Bunani radiyallahu anhudan Şeddad bin Evs radiyallahu anh kölesine sofrayı getir de biraz oyalanalım dedi. Arkadaşlarından birisi ona dedi ki, seninle dost olduğumdan beri senden böyle bir söz işitmemiştim. Şeddad radıyallahu anh dedi ki, evet doğru söylüyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiğimden beri dizginleyip bağlayamadığım tek sözüm bu oldu. Bunu benim aleyhimde ezberlemeyin dedi ve tesbih ile tekbir getirdi, Allah'a hamd etti. Hadis 290. Bekir bin Maiz Errabi bin Haysem'den naklediyor. Ey Bekir bin Maiz! Sana üzerine vazife olan şeyi söylemen dışında dilini muhafaza etmeni tavsiye ederim. Ya bizler? Onu konuş, bunu konuş, ötekisini konuş, berikini konuş, ötekinin hakkında, berikinin hakkında ama hiç kendi hakkımızda bir şey konuşmuyoruz. Onlar hakkında konuşurken evvela kendimizi sorgulamalıyız. 291. Ebu Hayyan et-Teymi babasından naklediyor. Ey Rabbi! Errabi bin Haysem'den radiyallahu anh'unun dünya işinden bahsettiğini hiç duymadım. Hadis 292. Elevam bin Havşep'ten İbrahim et-Teymi radiyallahu anh'unun namazda veya namaz dışında başını semaya kaldırdığını görmedim ve onun için hiç dünya işi hakkında lafa daldığını da görmedim. Allah mahvet ya Rabbi bizleri. Hadis 293. Ebu Hayyan et-Teymi babasında Errabi bin Haysem'in de kızı ona geldi ve babacığım gidip oynayabilir miyim dedi. O da dedi ki, ey kızım git ve ancak hayır konuş. Hadis 294. Yahya bin Ebi Kesir'den bir adam birisini övünce seleften birisi ona, sen onu nasıl bilirsin dedi. O da, onun sözlerini boş konuşmaktan koruduğunu gördüm dedi. Hadis 295. Ebu Ubeyde'den konuşmasını Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh kadar titizlikle koruyan birini görmedim. Hadis 296. Ümmeyye bin Abdullah bin Amr bin Osman'dan Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh'unun yanında idik. Bir adam birisine koltuğunun altında dedi. Bunun üzerine Ömer radiyallahu anh dedi ki, gücünüz yettiği halde neden sözün en güzelini konuşmazsınız? En güzeli nedir dediler. Şayet elinin altında deseydi bu daha güzeldi. Hadis 297. El Hasan El Basri radiyallahu anh şöyle söylenirdi. Hikmet sahibinin dili kalbinin arkasındadır. Bir şey söylemek istediğinde kalbine döner, Eğer lehindeyse söyler, aleyhindeyse susar. Cahilin kalbi ise dilinin ucundadır. Hiç kalbine yönelmeden diline ne gelirse söyler. Ölçüyü görüyor musun? İslam işte böyledir. Hadis 298. Meymun bin Seyyah radıyallahu anh dedi ki, 20 seneden beri konuştuğum bir kelime yoktur ki düşünmeden söyleyeyim ve pişman olmayayım. Allah, ancak Allah'ı zikretmek bundan hariç. Hadis 299. Binti Ebul Hakem el-Gifariye radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kişiyle cennet arasında bir ok ucu kadar mesafe kalır da bir kelime söyler, bunun üzerine cennetten San'a'dan daha uzak bir mesafe kadar uzaklaşır. Hadis 300. Ebu Halid el-Ahmer dedi ki, bulunduğu yerde Misar bin Miktam bin Kidam radıyallahu anhudan daha çok suskunluğunu muhafaza eden kimse yoktu. Hadis 301. Enes bin Malik radıyallahu anh bir haceti için gönderdiği birisine dedi ki, seni sonunda mazeret beyan etmek zorunda kalacağın bir işten sakındırırım. Eğer bir şey söylemek istersen önce düşün, lehinde ise söyle, aleyhinde ise susman daha hayırlıdır. Hadis 302. Salih el-Mürri dedi ki, Allah'tan korkun ve dininizi zarara uğratacak söz söylemeyi bırakın. Hadis 303. Sufyan bin Uyeyne radıyallahu anh dedi ki, suskunluğu arttırmak ibadetin anahtarıdır derlerdi. Hadis 304. Yahya bin Bistan dedi ki, Daygam'ın komşusuna Eba Malik, Daygam bin Malik'ten hiç şiir işittin mi dedim. Dedi ki, ondan sadece şu beyti işittim. Şu beyti işittim. Takvalı ve vera sahibi dilinden dolayı hüzünlenir, konuşmaktan sakınır, zira açı o açılır gider. Hadis 305. Ertat bin el-Munzir radıyallahu anh dedi ki, kişi susmayı 40 senede pek çok şeyini vererek öğrenir. Onu ancak yeme, içme veya uyku anında kaybeder. Hadis 306. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh dedi ki, arkadaşlarımızdan bazısı cumadan cumaya konuşmasını korurdu. Hadis 307. Ala bin Ziyad dedi ki, Ömer radıyallahu anh bir gezintideydi ve şarkı söyledi. Arkasında dedi ki, saçmalık yaptığımda bana engel olamayacak mısınız? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hadis 308. Hassam bin Atiye'den Şeddad bin Efs radıyallahu anh yolculuğunda mola verdi ve kölesine, bize bir sofra getir de oyalanalım dedi. Bunun üzerine bundan hoşlanılmayınca dedi ki, Müslüman olduğumdan beri gemleyemeden ağzımdan kaçırdığım bundan başka lafım olmadı. Bu sözümü unutun gitsin. Beni bundan ayıplamayın derdi. Ya. Hadis 309. Mutarif bin Eşhir radıyallahu anhudan İbn Abbas radıyallahu anha diline dedi ki, yazık sana, hayır konuş da kazançlı çık. Aksi halde bil ki şüphesiz pişman olacaksın. Ona böyle mi diyorsun denildi. Dedi ki, bana ulaştığına göre şüphesiz kıyamet gününde insan en çok dilinden çekecektir. Ancak hayır konuşup kazançlı çıktıysa veya susup da selamette kaldıysa o başka. Hadis 310. Said bin Amir'den Amr bin Ubeyde bir gün taylasan giydi ve dedi ki, bundan güzel giysi yok. Bunun üzerine Amr diline sahip olmuyor diyerek 50 sene ayıpladılar. Allahu Akbar. Evet, burada kalıyoruz değerli kardeşlerim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammeden nebiyyil ümmiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.